xam ne mooy ñuy tudde ay répétition amul ci alquranul karim ni ko borom xam-xam boobu bëgg a waxe. Sun mag ñi seen bind yi rek wane na ne répétition yi alquran yi ñuy jàpp ne alquran da koy def bokkut ak tabarakalla suñuy répétition ñun. Boo demee ci min alxaqi jaa alxaqu lilxaqi fi saxbi bi xaqin mubiinin laa yuaani min asaab kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarbi. Tabarakalla ci bind yi maam borom tabaraka wa taala anhu daa gis ne alxaqu foofu ñëw na fi ñeent yoon ci benn bokk ci ak sa morom lu muy teg. Alxaqu din jaa ngi tekki yàlla, alxaqu jenn ji tekki yonente bi alayhi salatu wasalam, alxaqu jenn ji di tekki alquran, alxaqu jenn ji di tekki lislaam wala sharia. Mu ne kon ne alquran yooyu répétition la, wax ji yàqu la ci ki ko wax, waaye tabarakalla du ay répétition. Soo jógee ci waylun yooyu nga xam ne moo nekk ci almursalat daa gisit sunu borom indi beneen waylu, waylu lil mutaffifin alladina istaktaalu ala nnaasi yastawfun. Loolu nag mooy jaaykat yi, jaaykat yi marché kànd ga, marché aslem bël tàppe waxi naan muusante, marché central jaba tabarakalla, marché yooyu yépp benn bu ci nekk ña cay jaay. Sunu borom nee na koo ci xam booy natt di yëbb ci nit ñi day manqué, booy natt mu jëm ci yow mu mat ba ëpp faatu moo la tee dugg waylul. Ak jaaykat yi nga xam ne nattuñu sax waaye ay rajo la ñuy jaay wala ay kasete bi yooyu bu waree def batari defoo ko ca waylul, su waree ànd ak micro te andut ak moom waylul, su waree ànd ak antenne te andut ak moom waylul. Lu ca manqué ci li ko tubaab di boole woon ak moom nga dingi ko sa bopp bëgg di ko jaayal sa bopp di jaay yële waylul. Allahu akbar. Waylun li kul waylun lil mutaffifin alladina istaktaalu ala nnaasi yastawfun. Jaaykat yi ñu bàyyi xel ci loolu. Bu dee ñoo xam ne ñu jaay ay portable nga bëgg a jaay lii jaay lii jaay lii tañ ànd waylul. Bu fekkee portable da war a ànd ak sarseur nga daal di jaay portable bi wanapi bëgg a jaay sarseur bi leen lu nekk nga xajal leen jaay, sunu borom ne waylul. Waaw waylul, waylun lil mutaffifin alladina istaktaalu ala nnaasi yastawfun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuqsiruun. ci la sama borom nag tabaraka wa taala dugg na ci waylun di kulli humazatin lumaza muy saar bii tey. mu def benn waylun bu nekk ci suñ kanam mooy lil musallina alladina hum an salaatihim saahun. ñi nga xam ne seeni julli balaa ñu koy julli rek waxtu wa génn dem cim xew wala yu demee ni cim xew, tisbaar faat la, tekkusaan faat la, timis faat la, wala boog timis waxtu muxtaara wa jeex nga door a ñëw nag ci kër gi tiim toog ci suuf nag gàpparu ndax ne dangaa sonn. Tisbaar, tekkusaan, timis yépp yaa ngi toog julli leen, te ba ngay dem ci xew ma yaa ngay waaxu. Ba ngay dem dangaa sangu bi nga ñëwee ñemi woo ndox mi nga tiim. Yàlla nee na ñooñu nga xam ne saahuna ñu ñëpp woyum dañuy dem. Waaw waxul ñàkk koo julli de, daf ne waxtu mun ko julli dañoo jékki waxtu wa génn. Waaw wala taxoon waxtu wi génn jaraloon na menn maam ci maam yi jullite géej ga ngir bañ waxtu wi génn jaraloon na menn maam ci maam yi jullite géej ga rajalaahu anhum am borom tubaab. Waaw ndax waxtu wi génn naa jullite waxtu wi génn ak muxtaarum tisbaar ni mu yaatoo ak muxtaaram takusaan ni mu yaatoo ak seen daruli dem ba jant bi sax, waaye daal dinaa musuma jullit waxtu yu génnul muxtaar mi génnul tey kenn mënuma ko tey julli. tabarakalla sëriñ bu baax bu ñu daan wax si Abdul Khadir rahmatullahi alayhi wa radi anhu su mi di masaana teg fanweeri min rek mu tàmbali yor montaram di xool ndax bu waxtu yu jotee rek 1h30-35 rek mu kabar. tabarakalla imaamu jumaay tubaa ji tabarakalla. kon waylu loolu mooy lu jëm ci julli. ma nga ca suratul maaun insha allahu danañ ci ñëw. kon fukki bakara ñi ni ak ben yo xamne sunu borom neena ñi koy def ñepp ñi koy def ñepp dañ jëm wayrul man ta sabaram bindu téré diko jinn yalla boy faatu dem wayrul meddi mbugulum yalla mi ko def boy faatu dem wayrul ku dekkal yalla fu mu dekkul melal ko lu melut jinn ko lu mu def boy dey dem wayrul ñentel ba ku sa xol wo ba doto zikr waxuma doto waxati la ilaha illallah wala yoy waxe doto fatlikou yalla ci ligay def doto ko ci sol boy sol do wax nax yalla d'accord na ci lima sol wala d'accord ci boy def do ko laaj waw loy def do wax laaj yalla waw limay bëgg def ni lo ci teural da ngay def rek te kat la yahilu lil mukallaf an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allah fi juromel ba shirk kuy shirk sunu borom neena boy genn aduna du boylu jurom benel ba togn lu togn tuti nak jurom ñaaral ba sos lu kenn xamul fu mu teget yow rek ya sosal sa bop jurom ñettel ba jaay di manquel li ngay jaay moy lil mutaffifin jurom ñentel ba weddi al-akhirah ñaka ko gëm fukel ba moy goor gudul def yefi goor bu mazak lu maza di ngobeka ñela joka pisaka diw tasu takkar ci sunu borom neena boy genn aduna gi dug waylu wa fukel ba ben ñak jindi ci waxtu wa ne kon lol lepp ñi ngi nekkon ci jema firi batu waylun li kulli humazatil lumaza mu ko waxon borom xam xamé nenañ mu ngi wacc ci al akhnas ibn shariq nga xamné ku bari won lu moy tek baat nit ñi la kaseerul waqi'a fi nnas nit ko ko tuddu mushkil ko du baxut ndax bokul ci mbolo sangam du baxut ndax bokul ci mbolo sangam saf ahmed dam day day wax ni liñu té nek ben moy liñu yaakar ne ku minute ni ñun baxo barkal mune liñu té nek ben moy dañu yaakar ne ku minute ni ñun baxo kay munu xeye ñun ñep di liggéey joggé fañ joggé di ñew way nanu baye ñi bëgg dugg Dakar dem dik ñu dugg ko ñi dugg ndaga ndjay dugg ñi dugg taxi dugg ñi nga xamné tabarkalla kalando la dugg ñi nga xamné tabarkalla super dugg way ñun ñepp rek ñu yettel moy ñew sand rek wala bok ñew Dakar ñi la ci waaw lolu dal mënu ñuko bokalé mu way nak ñi ñepp dugg taxi wala ñi ñepp dugg ci auto buñ mam da nga na indi nit ñi choono rek way lolu mënta nek Ousaf Ahmed Dam dañ na lolu ñu té nek ben way ñun ñepp buñ bokké fuñu jëm duñ am ciow dedet buñ bokké fuñu jëm buñ demoon daru ciar tay ñun ñepp ñu mat juroom ñaari nit ñu bokku fuñu jëm way fuñu taxaw am cette place ñun ñepp ñu jëm Tamba taxaw daru ciar mat juroom ñaari nit mu ñu taxaw rek am cette place waye buñu maté juroom ñaar ci bokkuñu fuñu jëm ki mbour la jëm ki jëm ñaayo la yëm ki tangay la jëm ki koot la jëm ki tiaw la jëm ki ndiasan la jëm ki cene ba la jëm ñu juroom ñaar buñu bokké ben auto it suñu aggé ba jëm ñaajo xolo bi tambali mën nañu bokk nak ben auto waye buñu aggé tangé waji wacc tangé na amal ni ci la jëm ci won wax deug yalla ay la yew ñu dem barñi ci won barñi dañ sefer man day 200 la yor ci la jëmul ah juroom ñu da def ci auto bi ñu dem ba jam ñaaju nak waji taxaw ñaar wacc ni jam ñaaju dañ jëm ci won waaw mu def ñet kenn ci ne ko man de wax deug yalla mbuur la jëm ñaan ci def ci ne man kenn ba ci ne man tabarkalla benen dekk bi ciow rek mo fay am ndax dañu bokut fuñu jëm motax kon gara sa ba bof bokke joge ciow la mok ma wax rek ciow li ci ten bi dal fundi ten ñu yur dal ko ñoko fa def kon waylun li kulli humazatin lumaza allazi ka nga xamne may yitte moy jamaa malan wa addada waye wax ji mu wax na ci al as akhnas ibn shariq ha firi ka dinan attabi'am li an al 'abara bi 'umum al lafs la bi qudus sabab waaw demal ca al-qurtubi jukib ñaar fuk wala faqru razi jukib fanyar ak ben al-abaratu bi umum al-laf la bi quzu sabab tabarakal ki lan moy sikam mu ne amna benen sik allazi ñaar lu sik moy jamaa malan day dajal alal wa addada diko kont ci ay sifur jamaa malan wa addada waaw yahsabu muy yaakaarne anna maluhu alam bi akhlada dina ko fi baye ba dewen dewenati jeet dewenati jeet mu nako la koy defe sunu mbokum daarama haji maud malik bu shekhul ajab dalek ci si yalla ko yalla yok wir neena lol moy liñ tire sifur dafer modi mu carte ka joge day wax ne sama ñeen fukk yi dama ci jëndu xop ndax ma gagné su ko defé su ma gagné 10 million ak ñatt ha ben million ma jënd ci nangam moy bi ñett million ma wut ñetti téléphone mu ne waw mu ne 10 million yi ci def ma jënd ci tag benen bi ci def ma jënd ci nangam diko limba mu yi bari mu ne nak bu taxi dawe wër wu jot bu fekke bis bu sedd nañu jël dañu indi 10000 wër yu nangam la ñi taxi nangam la bu ko defé téléphone tri lañu jënd nangam mune nangam yoyu budé par wèr wu nek dana am nangam wax deug yalla suma amé 2 mois dana am nangam kon 12 mois yi nangam lay am so borom ni wax ku ne ko dana fi am 12 mois waaw yahsabu anna maluhu akhlada wala tax ku genn aduna rek bayyi fi projet ni genn aduna day fi bayyi projet wala tax dom adama di soxla dom te yalla soxlawul dom lam yel walam yulat yalla amul dom soxlawul dom ñun ñi nga xamne suñu projet du mat ñun ñoo soxla dom ku fi jëg ku nek sa dom jël sa projet diko continuer waaw yalla ay yoonent lay soxla way bu soxla ay dom ñun nak ñoo soxla ay dom ndax amuñu ay yoonent ku fi jox sa dom daal di jël projet bi continue ko ndaysan mu nekk khalifa ci kër gi waaw yahsabu anna maluhu akhlada walay ndaysan motax carte kat ni ngeen tudde départ volontaire lay def nekk rek di carte ba sunu borom jéppi ko ne ana malaka mi yor wërse gi mu ne maangi ni mu ne gënël wërse gu diw jox ko ci misal malaka mu ne yalla uppuna def ci misal waaw uppuna def mu ne akay mu ne ko yow yaay rahman rahim mu ne ko waaw waaye kii dafa dëgër bopp yaag moom ba malaka mu ne ay li yéwén day xaar ma jox ko lim fi am daal di jël la nga fa am lépp yóbbu ko ca bara boobu carte kaay ba booy carte rek di gagné waaye ca ngay doxee nag duutoo am dara ba dara booloo jeex tabarakallah yahsabu anna maluhu akhlada kàlla baax na rek mukk du ko fi saxal de layumbazanna fi lxutama dañu ko sànni ci biir sawaraw xutama layumbazanna fi lxutama dañu ko sànni ci biir sawaraw xutama sawaraw nga xam ne fa wallahi layturahanna fi lnaari allati tuxatimu kullu ma yulqa fiha wa taltahimu sawaraw nga xam ne luñ sànni ci moom mu dammate ko waaw mu moñoxe ko luñ ca sànni rek sawara wa dammate ko moñoxe ko wama adraka ma alxutama mu ndax xam nga yow lan mooy sawaraw xutama loolu nag tasbir lañ ko tudde li sha'niha mu ndax yow mouhamad xam nga ma xaqiqatu hadihi nnaar alxutama ndax xam nga utama dëgg innaha alxutama allati tuxatimu alizama wa ta'kulu alluhuma hatta tahjuma ala alqulubi waaw mooy sawara bi nga xam ne day dammute ay yàq di wanaasu ay yàq di xëttu ay xol moom la ko sunu borom firee ne naarullahi almuqada mooy sawaraw yàlla almuqada wu ñu taal wa wu ñu yànjal wa wu ñu xamb wa naarullahi almusaara bi amrihi taala wa iradati moom melul ni sawara yi de ndax sawara yi bu yàggee day géem ngay xambaat ak def yow waaye sawara wale laa taxmudu abadan du géem mukk jàng nañ ci hadis boo xam ne Tirmidhi moo ko netli Abu Hurayrata moo ko solo mu ne uxida ala nnaari alfu sana hatta isax marra ثم أخذ عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أخذ عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. هذه سبحانه أنا دي متال سوار جنيات جنيات ميلا ميلا نخمني نيو نيو كي لان 2000 سوار نيو تالكو ميلا واو فوكي سيك موي تاك دي تاك بخونك تر نيو تالاتكو ميلا جنيات موي تاك دي تاك بغاق تر ñu talat ko jinni ak ñu tak di tak ñul kup ñu lay wowe nak ci la dess ba tay ji motax mu lendem bu nga ñul kup tabarakallah yalla ñu yalla mussel te mussel len ci yalla ñu yalla mussel ci sawar wo wi te mussel len ci waye nak mënul ci mucce moy dañuy bay dañuy fexé ba bayyi humaza humaza dañuy fexé ba bayyi humaza moy di jëwé ba wala di jowe lamine mbaaji regaju cheikh ba baye lumasa te moy wakante khusente ci jow dañuy baye jamaa amalan wa addada di wagn alal ji rek tabarakallah kop kopal ko doko def fi sabilillah do ci genn akam do ci dimbele ku neew dole do ci dimbele ku ñak do ci fayal borom nit borom do ci fetu ku febar dañuy fexe ba baye lolu fexe ba baye yahsabu anna malu akhlada fexe ba bayeen japp ne ku bari alal du faatu suñu baye yoyu rek suñu ñaané yalla mucc ci sawara mucc ci yombuñu sawara bo allati may sawara wi nga xamne tattali'u alal af'ida day bëtt xol yi yabluqu alamuha wa waj'uha ila alqulubi fatuhriquha day bëtt xol yi ndax xol fa la iman nekkon fa la nafiq nek yi xol fale iman nek fale nafiq nek waaw wala tax ba gaay ñewé ci yunus bi alayhi salatu wassalam nako amanna yalla ne qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu aliman fi qulubikum wax len ne dug nañ ci gem nek nañu ay julit waye gemagu ñu ndax iman dugul ci seen xol kon tattali wal afida wala ma dhukhul iman fi qulubikum afida fuf la nek motax fa la tawara way tambule al qurtubi mun wa qassa al afida li anna al alam isa sara ila al fuad fahib fa innahum fi hal man yamut wa hum la yamut wa mun mi tax ñu tuddu xol moy bu metti mu jël ci xol rek borom de te fi dañ fi yek metti tudé te duñu dé lolo waral fi né bo jangé liñu tudé xam xam yoy ñu tudé al ashiya da ngay gis fi nit di yégué suñu ko kaata ma ñu domp ko ma ñu jam ko pusu fañ ko ko mëna jam bala muy metti yéfé dañ daw ci yaram wa jaar ci yegu kayé ba ak ci xol ba xol ba dari ñew def réaction nga doru yek lay metti kon mbir ya nga ci xol ba al qur'an néna ñu metti metti metti nak ثم لا يموت فيها ولا يحيا فهم اذا احيا بمعنى الاموات تيكين تاغن لاني نيك ديغنت دوندك دي دونو دي دونو دوند ثم لا يموت فيها ولا يحيا بن فو دوند بن فا دي دوند ويريان لاني كو تودي تفسير القرطبي ديك نيار فوك خاتم تيمر اك جوروم نيت فوك اك جوروم ثم لا يموت فيها ولا يحيا لول نينكو واخون تا بسم الله ربك الأعلى إنها الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة فمسان رجو سيدة تفسير من دفل أي بسجدت وقت وي بلسنة جكاتنا سنبرام تبارك تعالى جلن كي دفل سي ñen ci and ak sen mbokk Aliou Sall tabarakallah dina biñu jéxalé suratul humaza mi ngi wara door tay inshallah suratul fil du sar bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñing ko tuddé ñay wala ñing ci netti mbiri ay ñay éléphant def na ngeen koy wax yeen suratul fil moy suñ téméré aya téméré le sar kon ak juroom toll ci juroomi aya makka la wacc di waxtane qissatu ashabil fil ashabul fil bañu joge te la len taxonu jog modi mabbu kaaba ga kaaba gi tay julli di di aji makka diko tawaf di julli di fa djublu la ay gaay jogon ne ñom dañ ko bëgg toj ndax ñu jéxal ci l'islam ak wal islam wala bok ñu jéxal ci arabiyé liñu programé wala li leen yalla programé cënta xoyoo yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dello lañu yéene woon kaaba gaak arabiyé suñu borom dello leen ko ñu añe ko ci innamal a'malu binniyati yene neeg la ci la suñu borom aare neegam bobi yebal ca soldari abraaya soldari yo xamne tay danaka manon nga ne ño gëna neew doole ci soldari dañ ci ñew ci karam te modi ay picc yo xamne dañuy ngab ci seeni tank nank ci seenu sall ba ji sew waye da joy day mo upp doole tay sunu sar du combat yi mo upp doole tay mbollem ngannaay bo xamni bi nit ñi am nañ ko ci kaw suuf te diko jëfëndiko tay yalla leen yalla ala gi ñoom ñepp ba bayiwul kenn muy xew xew histoire bo xamne bi tarikh duko fatte mukk niko sunu mbokku al oustad cheikh amadou tidiane bi tay di waxe lola nek ci at mi nga xamne ci la salawatullahi wa salamu alayhi gane adu sayyidul kainati don domu abdullah amna ñu ne mi ngi tolok juroomi temer ak juroom ñaar fuk 570 ci judduk yonenti yalla Isa alayhi salam mu doon xew xew bi gën reuy ci xew xew yi wone ne amna ko ñew ci aduna ci te war nek sayyidul kainati tabarakallahu sar bobu modi suratul fil saru ñey mom la ko sunu mom lañ ko jox turam ndax netti liñ ci netti bi waxo na ibn sa'i yi nga xamne ñom lañ ci be sar yu gatti bu ci ñew bu nek rafetayam ak teggin bi limuy tuti tuti sunu borom non na doom adama yi bu fekke weddi ngeen ni alquran mako wacc def leen lu ne mel kenn defagul lu melni ben sar ci sari alquran yi mo xam alam tarla mo xam alam nashra mo xam qul huwa mo xam qul adrim falah ken defagul ben sar mata gis nga nim ko ubbe alam tara kayfa fa'ala rabbuka alam tara kayfa fa'ala rabbuka don ci de al istifham li taqrir wa ta'jib istifham li taqrir moy laaj bo xamne saxal li ngay laaj tax nga diko laaj ka defulu mala nangam ci limi tek moy mala defal nangam benen bi moy kitab bi mu defal ali sallallahu alaihi wasallam ne ko rabbuka fa'ala rabbuka lolu tashrif la mom lañ ko tudde ci walu balagha al kitabu lin nabiyyi bi idafatihi ila ismi al jalala tashrifun lin nabiyil azim am na liñ tudde tashbih al mursal te moy fa ja'alahum ka'asfin ma'kul asf moy aw xop ma'kul wuñu lek ne picci ya don def ña nga xamne ñoy niti abrahaya moy bo jëlon tay plat wala plat def ci salade tabarakallah def ci yeng ci def yef tak ko ndaw ko nday mi ñi def plat bi ba do fa gisati ben xobu salade moy ka'as bi makul noni ndaw ko nday def xobu salade dal yegal ne nun la picci ya def wa keur abrahaya dara def ka'as bi makul am liñ tudde tawafuqul fawasil moy virgule tollo yi waaw alfil tadlil sijil ababil ba mu jeex yoyu tabarakallah yu am solo la ci walu sar bi loolu la sar bi ëmb ñu jëm ko firi di degeerlo sunu borom tabarak wa taala bismillahir rahmanir rahim yalla neen alam tara kana gisulo kayfa fa'ala nakala defon rabbuka sabaram bi ashabil fil tabaram nyaya wa teglen sen baram fofu sar bi di suratul fil sar bi ko jitu ak bi tege ci mom mu nek sen digeenti sar bi ñu jitu moy humaza daf doon wax mbugal yu muy dencal ko xamne li sa jëf ci aduna ci moy rega jo mobe dajale alal jo xamne lewut bi di wagn rek defene akhlada mbugal lako yalla dik mbugal mo xamne alakhirah la koy xare melni nit day sikki sak ci mbugal mama mune alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil kana gisoon ni mo mbugale diw ci aduna kana gisoon ni mo mbugale diw ci aduna diw man ashabul fil filal mbugale teet ñaray dem wuti mbugalum ñaaral ma lolu kon yow bo joon am sikki sak kay mbugalum ëlëk ma mbugalum tay ni war na la wane kon kat ndekete so wajul su ëlëgé man nga dugg ci mbugal ma le lam salal alam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashabil fil kana gisoon ni ma def ak borom ñay mudi mbugal na leen fi ñom ñepp di ko fekke wa quraysh ken musul bind ak téré pour ngir wéddi ko nit ñi fi dakk bind livre pour jekki jekki ab xew xew bu xewaan bam yag ñu bind ci waye xew xew bi quraysh lañuy bañ salawatu sallahu alayhi ak mushriku al arab ak ñep ken musul yëkëti bind kayam bind ngir wéddi ashabul fil ni amna ak amul te génération yëpp ko fekke nak bu muy xew ay pa nga fa ay mère nga fa ay xalé nga fa ni goor ak ni jigen ay waxa mbaneen fa tabarakallah aaj bu ne rek ma nga won ca makka bi nga xamni ni xew xew bi mi ngi xew wa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ci ñu wacce won li ci mom salawatu llahi wassalamu alayhi wacce ci mom li alif lam ak mim ca baqara mu jange ko alif lam mim zalikal kitab yenen alif lam mim wacc fi ci suratul fil mu jange ko alam te fele ci baqara bo waxon alam lo ci la nga cey tek su fekke zalikal kitab lay don wax ju duju fi ci fili boone won alif lam mim daal ci tek tara kayfa fa'ala rabbuka wax ci dujub ka wax lele mo wax li te lettre yi ben la motax nombre lettre yoy du lu yittel du lu yittel yalla du lu yittel alquran ndax alif lam mim fele 71 ci nombre nga ñëw fii alif alam tara muy 71 te bokku ñu mënee dox ñaari nombre yooyu moo tax nombre yi du ñu yitteel. sunu borom wàcc téeréem bi indi ci ay nombre tabarkàlla yéem ñi ci def ci ay cax yooyu taxutul muy ñëw ba lu waay nu waay mën a mel rek.